mio, oh mio, oh mio. Päivän myöhässä, mutta täällä olemme. Puhujainkulma palaa ja pitänee kai aloittaa tällä surullisella tarinalla, että minkä takia Puhujainkulma tulee vasta tänään eikä eilen. Ja jos kuuntelitte liveä ja jos kuuntelitte sitä bootleg-lähetystä, äänitystä siitä eilisestä livestä, niin silloin paikalla olleet panelistit ihan oikein arvasivat, että kyllä minä olin nukkumassa, mutta haluaisin kuitenkin puolustautua, että minä en tee semmoista, että minä vaan jään nukkumaan, vaikka on sovittu jotain, vaan kyse oli ihan hämmästyttävästä, lähes vuorokauden kestäneestä nukkumisputkesta, ja jotenkin kun sitä meni edellisenä iltana nukkumaan, niin sitä ei osannut laittaa kelloa soimaan sen takia, että seuraavana iltana kello 6 oli säänitys menossa, mutta minähän sitten nukuin sen läpi sitten oikein lepposasti. Eli nukahdin lauantai-iltana, heräsin sunnuntai-iltana ja en edes Erkan puhelinsoittoihin herännyt siinä vaiheessa, että pahoittelut siitä kaikille, ja Pörnille sanottakoon, että kyllä kerran kävi niin, että mä heräsin vasta 5 minuuttia ennen lähetyksen alkua, ja sillä kerralla ei tehty ohjelmaa, mutta silloin oli kyllä muitakin syitä, joka oli se, että ei ollut kauheasti aiheita, eikä ollut paljon muutakaan väkeä, ja se oli yksi kerta, että ei pidä nostaa yleistyksiä siitä. Ja se on helppo syyttää, kun ihminen ei ole itse paikalla. Niin, ja siis tästä... Enkä tiennyt, että sitä nauhoitettiin. Niin, no se sanotaanko, että olen oppinut läksyni ja aion laittaa tästä lähtien kellon soimaan, vaikka menisinkin edellisenä iltana nukkumaan. Mutta tosiaan, jos ihmiset ei tiedä yhtään, mistä me puhutaan tällä hetkellä, niin tosiaan, vaikka minä olin pahoittelen, kyllä olin täysin poissa oleva, niin nämä täällä muut persoonat livessä pitivät jonkinlaista sekavaa bootleg-lähetystä suurin piirtein, joka sitten äänitettiin, ja mä laitan senkin, siitä saatiin äänitys, niin mä laitan senkin kyllä Puhujainkulman feedin tämän ohjelman jälkeen. Ehkä tuossa loppuviikosta sitten. Että oikeastaan minun puolesta olisitte ihan hyvin voinut tehdä lähetyksen ilmankin minua. Kyllähän Pörni on osoittanut jo aikaisemmin, että kyllä se tämän juontamaan pystyy. Joo, siitähän nyt ei ollutkaan tosiaan kyse. Ongelma oli se, että me ei saatu sitä oikeastaan nauhalle, ja sitten meillä puuttu lista. Me olemme aivan onnettomia, kun meillä ei ollut suoraviivaista listaa. Eihän meillä ole mitään listaa. Mitä meillä ei ole yleensäkään, niin, se on totta. Niin. Joo, sinänsä kyllä tietysti kun kuuntelin sitä tänään, niin siinä mielessä sydäntä lämmitti, että kyllä minua sittenkin vielä johonkin tarvitaan. Kyllä, kyllä. Mutta ehkä pitää esitellä paikalla oleva Pörni. Ihmiset ovat varmaan kuulleetkin, että Pörni on paikalla. Täällä sitä ollaan, ja livekin on saatu pystyyn. Siinä vaiheessa, kun kiskasin live-masinasta niin sanotusti sähköt pois, tarkoittaa siis sitä, että se pyörii nyt akuilla, eikä lähetä sellaista outoa surinaa korviin, niin samalla myös tipahti puolet kuuntelijasta. Mutta ei se mitään. Okay. Puolet jää jäljelle jotenkaan. 50-60. Mutta täällä ollaan jälleen. Toinen päivä peräkkäin. Niin, ja paikalla on myöskin Lari. Joo, paikalla, vaikka Skype nyt tällä hetkellä tuntuukin pätkivän aika pahasti. Joo, ei kuulosta kauhean hyvältä linjalta. Haluatko soittaa uudestaan vai sinnitteletkö täällä? Yhteyteni. Voitsin tämän yhteyteni. Pieni hetki palaan. Okay. Mä en veikkaa, että tuossa halutaan soittaa tästä. Joo, tuossa vaiheessa ehkä se on hyvä ajatus. Mutta todellakin Puhujainkulma, ja mennään sitten tietysti aloitetaan. Ai niin, Meinasin mennä jo CES, mutta täytyy tietysti puhua siitä, että jotkut ehkä ovat huomanneetkin, että Koski-Suomen sivut on maassa tällä hetkellä olleet kohta 2 viikkoa. Ja, no, mikä sillä? Ja tota noin, tämä oli siis, niin kuin joskus tapahtuu tällaisia ikäviä sattumuksia, tuolla kävi serverin ylläpitäjille pieni fiba, ajoi ilmeisesti vähän vääriä patcheja vähän väärään paikkaan, väärässä asennossa, väärään aikaan, ja kuun ja Jupiterin keskinäinen kulma sattui olemaan vähän väärässä asennossa, niin sehän sitten koko serveri ilmeisesti suli suurin piirtein siihen paikkaan ja kaikki hävisi. Mikä on aina varmasti mukavaa noin serverin ylläpitäjän. Mutta onneksi backupit oli kunnossa, eikö niin? Vai mitä? Kysymysmerkki. Mitä se on? Eikö niin? Niin. Siis on datasta on backupit, että en joudu tekemään sivuja kokonaan uudestaan, kirjoittamaan jokaisen ohjelman ohjelmatietoja uudestaan. Mutta ai, se olisi ollut mukava. Se olisi ollut tosi mukava. Mutta sen verran tässä on sitten sen jälkeen tehty, että jostain syystä Drupal ei asentunut, niin ei saatu tuota sivua vielä potkimaan, ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että nyt Drupalkin jopa toimii, ja mä jopa löysin sen teeman, mikä siinä on ollut Koski-Suomen sivujen ulkoasuna, joka hukkui, myöskin kun mä en muistanut, mikä se on, ja se oli hävinnyt, se oli hävitetty ystävällisesti tuolta Drupalin teemapankista. Mutta satuin löytämään sen uudestaan, josta olen onnellinen. Eli uskoisin, että lähipäivinä saadaan asia taas kondikseen. Ja siinä vaiheessa sitten olisi tarkoitus aloittaa myöskin uusi ohjelma Koski-Suomessa. Mm. Nimittäin, jos joku on minun jaikussa seurannut minun nimen kehitysangstiani, niin olen tosiaan... Olen päästy jonkin päätöksen. Kaksi kertaa viikossa aion tehdä semmoista podpäivätyyppistä yleisohjelmaa, jossa puhutaan. Ja mä koitan saada siitä, joskus siinä on mukana kesämarjatta, ja mä koitan saada siitä myöskin vähän ehkä journalistisesti järeämmän ohjelman, että mä koitan saada siihen niin kuin ihan haastatteluja ja teemoja ja aiheita ja muuta. Saa nähdä, tuleeko asiasta yhtään mitään, mutta kuitenkin. Ja mä aion nyt, vaikka jaikussa tuntui olevan aika yleinen näkökulma asiaan, että älä helkkarissa, niin minä siitä huolimatta aion käyttää siihen minun alkuperäistä työnimeäni Laaja Kaista erikseen. Laaja Kaista eri sanoen. Ellei sitten jotain parempaa vielä ilmene. Ihmisillä oli kyllä hyviä ehdotuksia jaikussa, ja kiitän siinä mielessä avusta, mutta ei ne oikein napanneet. Pistetään kunnon nimikilpailu pystyy, niin eiköhän sieltä joku... Niin, kilpailuthan meillä on ollut todella... Ihmiset haluaa aina osallistua. Kyllä, ja meillä on ollut hirvittävästi osallistumisia, mutta tällä kertaa meillä oikeasti on osallistuminen meidän kilpailuun, nimittäin meidän Jingle-kilpailuumme on tullut nimimerkki Tila on... Meille lähettänyt jinglen tällä, joka kuulostaa tällaiselta. Se kuuluiko se sinne? Kyllä kuului, joo. Joo, se oli siis nimetty Aasin silta, ja kiitämme Tilaa suunnattomasti osallistumisesta, mutta valitettavasti minun täytyy diskata tämä osallistuminen. Niin tuskallista kuin se meille kaikille onkin, mutta ainakin minun käsitykseni, Jyri voi olla eri mieltä asiasta, jos haluaa, mutta minusta tämä ei ole jingle, vaan tämä on äänitehoste. Joo, kyllä. Tietysti täytyy myöntää, että tässä meidän tapauksessa raja voi olla aika häilyvä, niin kun etsittiin tähän syvään hiljaisuuteen vaan tämmöistä tuulta, joka myös olisi äänitehoste, että siinä me ollaan kahteen mieltä, mutta aika lyhyt tuommoinen Joo, sen pituus on ytimekkäät 2 sekuntia. Tietysti Ais. Meidän aasinsiltoja tulee sen verran paljon, että ei mene turhaa aikaa tuohon, mutta voisi se vähän pitempi olla. Niin, oli siltoja tai aaseja, mutta aasinsilla, että saisi olla pitempiä. Niinpä. Kyllä, ei se aasi noin nopeasti silloin yli mene. Ja ei. Aaseista puheen ollen. Nyt on käynyt jännittää. Nyt tämä on... Meillä on paikalla Pörni. No ei. No niin. Mitä ne... Meillä on tietysti ykkösaiheena tällä viikolla, viime viikolla ollut ja päättynyt CES. CES 2008, joka on siis Consumer Electronics Show, maailman suurin kuluttajaelektroniikan näyttely, yli 1,5 miljoonaa neliötä näyttelytilaa, joku ihan järjetön määrä esittelijöitä, hirveä määrä tuotteita ja muuta. Ja lopputulos on siitä, että mun mielestä oli aika hilpeätä, kun Leo Laporte nimesi CES:n Crapfest Electronics Showksi sen jälkeen. Ja siinä valitteli sitten sitä, että kun ei siellä oikein, olihan siellä niin kuin härpäkkeitä, mutta ei siellä ollut, ei mitään suuria julkistuksia, ei mitään uusia mullistavia teknologioita, ei mitään jotain pientä, mutta ei mitään sellaista niin kuin esimerkiksi saatamme odottaa kenties huomenna Macworldissa Steve Jobsin esittelystä, kun viime vuonna täräytti meille iPhonein siellä, joka varjosti kyllä CES:n HDTV-päivitykset aika tehokkaasti siellä tai muuta. En nyt sano, että Steve Jobskaan aina sanoo jotain mullistavaa, mutta jotenkin odotuksetkin mulla oli tänä vuonna aika pienet CES:ää kohtaan. Seurasko muut meidän panelistimme aktiivisesti CES? Mä otin tänä vuonna oikein niin kuin missiokseni, että mä seuraan asian niin kuin kunnon journalistia. Kerään yhteen kaikki mielenkiintoiset asiat ja teen johtopäätöksiä asiasta. Valitettavasti aikaa CS:n seuraamiseen ei ollut paljoakaan. Macworldia tässä enemmän odotellaan, että jos sieltä tulee jotain uusia kivoja pieniä yllätyksiä. Joo, meikäläisen osalta seuraamiset taas jäädä tuohon PlayStation Portablen juttuihin, mitä sieltä tuli luettua, sekä hauskasta pilasta, jota käytettiin telkkareihin siellä. Joo, siitä puhutaan ehkä lisää mutta, vähän myöhemmin. Mutta muuten ei tosiaan. PlayStation uutisia tietysti lukasin tuosta, kun läpsähtelee tuohon ruutuun niitä muutakin. Kyllä, kyllä. Skypeä tulossa. Skypeä tulossa on tosiaan PlayStation Portableen, ja mulla ehkä... Mitä jäi mieleen, mitä katsoi videoita ja seurasi asioita, niin oli ehkä ihan niin kuin tällaisena spektaakkelituotteena tämä, mä muistan edes minkä firman se oli, olikohan se Alienwarein, tämmöinen pelaamiseen tarkoitettu äärimmäisen laaja näyttö, joka on siis leveydeltään sama kuin olisi 24 tuumasta näyttöä yhdessä. Ja sitten se on niin kuin silleen kaareva, että se vähän taipuu sun ympärille. Että se on, sitä hehkutettiin siellä aika paljon, ja se oli vielä jotenkin tehty silleen, että siihen saa ajurit, jolloin sitä voi käyttää ihan niin kuin tavallisen näyttökortin kanssa. Että se osaa sitten splitata sen signaali ja ottaa niin kuin kahden inputin edestä tavaraa yhdestä näyttökortista, että siinä mielessä siinä ainoa mikä varjopuoli, mitä ihmiset tästä raportoi, oli se, että varsin useilla ihmisillä se aiheutti ankaraa pahoinvointia, että se tietysti voi olla pieni ongelma markkinoinnin ihmisille, mutta varmasti he saavat senkin jotenkin selvitettyä tämmöisen ongelman. Ainakin kaikki lentosimuja pelaajat. Niin. Ainakin heti sen hommaa. No minähän olen suuri simulaattori-intoilija, mutta täytyy sanoa, että en minäkään nyt ehkä kuitenkaan, varsinkin kun hintaa varmaan, jos se nyt edes ikinä markkinoille tulee CES. No, sehän on paljon, paljon tavaraa, jossa ei ole, jossa, jotka ei ikinä tuu ulos, niin, niin tota, noin, luulen, että hintaa sillä tulee olemaan aika, aika vimmatusti. Käy samalla, kun tämä, en nyt muista enää valmistaa, tämä hieno näppäimistä, minkä jokaisen näppäimen takana oli tämä ledi. Optimus Maximus. Kevyt versio tuli. Kevyt versio tuli Optimus Maximuksesta, tietysti. Missä oli 4 nappia, vaan paljon. Siinä oli, musta siinä oli 2 nappia. Hinta oli ihan liikaa. Kaksi, okei. Siinä, siis siinä oli kaikki normaalit näppäimet siinä oli, mutta välilyönti ja toinen shift on, kun Optimus Maximuksen idea on siis se, että kaikki näppäimet on, on pieniä näyttöjä niin, että sä pystyt vaihtamaan sitä näppäimistön ulkoasua portaattomasti. Ja tämä on siis venäläinen firma, joka tämän on tehnyt, joten heillähän se on aika ymmärrettävästi tulee ensimmäiseksi mieleen, että tämä on sitten, saadaan kyrilliset näppäimet siinä sitten lennossa heitettyä. Ja mäkin ajattelin silloin, kun ne alun perin sen ilmoitti ja sanoi, että sen hinta tulee olemaan jossain $200 tienoilla. Mäkin ajattelin, että jumalista, kyllähän mä tommosen hommaan, että se maksaa itsensä jo takaisin siinä, kun mä säästän 3 vuotta elämästä, niin kun mun ei tarvitse pähkäillä, että missä ne Pro Toolsin pikatoiminnot oli. Siinä se on kyllä kätsä, joo. Mutta siis tosiaan Optimus Maximuksen sen koko läjäyksen hinta, jonka se voi muuten tilata verkkokaupasta, jos näin haluaa tehdä, on 1 500 €. Joka on 1 000 € enemmän kuin mitä maksoin tietokoneestani. Että tota noin, ei se lähde. Miksi ei tehdä vaan niinku tuommoista touchscreen-näppäimistöstä? Niin, mä luulen, että siihen sitä varmaan kannattaa mennä suoraan. Tietysti onhan niin kuin oikeassa näppäimistössä vähän eri tuntuma kuin kosketusnäyttönäppäimistössä. No se on ihan olemassa mutta tämä pöytään heijastettava näppäimistä, mikä heijastetaan laserilla. Just. Sehän on. Että se on noin tommoinen pieni kynä, mikä pistetään pöytään pystyä, se heijastaa sen. Ja joo, mä oon tehnyt nähdäkin sen jossain. Mutta muistaakseni sekin oli aika kalliipuolinen ja tämä Optimus Maximus, niin jos sen hinta olisi ollut vaikka 200 €, mä olisin vielä ostanut sen koko version, mutta toi on aivan niin kuin posketon hinta, kun maksaa jo enemmän kuin tietokoneeni. Niinpä. Ja siis nyt tosiaan siitä tuli tämmöinen kevyt versio, jossa on välilyönti ja toinen shift on tämä näyttö. Muut on normaaleja näppäimiä, mutta sä voit tämä maksoi muistaakseni $300 tämä versio, mutta sä voit ostaa siihen sitten näppäimiä yksi kerrallaan. Niihin muihin. Muista sitä jossain välissä tuli myös semmoinen, mikä on siis USB-portti, missä on vaan 2 tai 3 näppäimiä. Joo, se tuli ennen kuin tämä varsinainen se Optimus Maximus näppäimiä. Nyt sen verran tiedoksi, että ainakin mulle tällä hetkellä molempien äänet menee aikamuksi mössöksi tänne päin. Ajaa, sun tänne päin. En tiedä, missä skypessä on sitten vika, meneekö se henkikin vai mikä sen piikki. Se saattaa mennä sun piikkiin, koska tänne kuuluu ihan hyvin. Tai sit se voi muuten olla, kun mä lataan tuossa taustalla justiinsa videota, josta aion soittaa pätkän, että se voi olla sekin. Siis sen ei, mä varetan tässä näin uutta softaa. Siis sen ei pitäisi olla, koska kaistaa täällä kyllä pitäisi olla sen verran, mutta no. Joo, mulla on ainakin niin vanha tietokone, että mä en saa pitää mitään muuta samaan aikaan päällä kuin tämän Skypein, jotta tämä edes toimisi jollakin tavalla. Just. Mutta siis tosiaan, jos vielä tästä, eli siis ne muut on normaaleja näppäimistöjä tai näppäimiä noin lähtökohtaisesti, mutta $35 edullisella hinnalla voit ostaa yksitellen siihen näitä näytöllisiä näppäimiä ja sä voit sillä tavalla pikkuhiljaa kerätä. Ei, toi itse asiassa oli hullumpi, jos ajattelee niin palkasta, kuukausipalkasta, joka kuukausi yksi näppäin lisää. Niin, itse asiassa Buzz Out Loudissa joku sanoikin, että se voisi olla hieno ohjelma, että se olisi vähän niin kuin semmoinen tilauspalvelu, että se menisi automaattisesti sun sekin luottokortista vaikka. Mun mielestä se on hienoa ostaa osamaksulla näppäimistä, niin että sä saat oikeasti sen näppäimistön osina. Niin. Ensiksi keräät koko näppäimistä. Vain Venäjällä voidaan keksiä tämmöistä. Mutta siis hintaahan sille tulee siinä vaiheessa ihan järjettömästi, jos sä ostat niinku jokaisen erikseen $35 edestä. Siinä vaiheessa, että... kun 14 nappulaa on tostanut homma, että se ensimmäinen alkaa jo tilttaamaan. Niin. Se voi olla vähän sama. Tämä on tämä ilmiö kuin Golden Gate Bridgein maalaaminen, että sitä pitää maalata koko ajan, koska siinä vaiheessa, kun päästään, saadaan valmiiksi, niin sitä täytyy ruveta jo maalaamaan toisesta päästä uudestaan. Että kaikkea tämmöistä, mutta siis, no, ihan kiva, jos joku diggailee. Toinen, mikä voitti siellä koko shown parhaan tuotteen palkinnonkin, oli tämmöinen, satuitteko näkemään, se on semmoinen, mä en ihan tarkkaan tiedä, minkä kokoinen se on, koska mä oon nähnyt vaan kuvia siitä, mä en ole nähnyt mitään videota edes, missä joku pitää sitä kädessä. Mutta on tämmöinen avoimen lähdekoodin firma, joka tekee siis softaa, mutta myös tämmöistä vähän niin kuin nörttien Lego-sarjaa. Eli siinä on niin kuin perusyksikkö. Onko mä enää lähetyksessä? Olen. Kyllä on. Joo, hyvä. Kun loppui kaikki kohina ja muu, niin mä ajattelin, että se on mennyt poikki. Niin se on aina mukava tunne aina tässä, kun tietää, että onkohan sitä selittänyt montakin minuuttia silleen, että se ei mene mihinkään talteen, koska tässä käy myöskin se, että koska Audio Hijack Pro äänittää niin kuin tavallaan Skypen paluuta, niin jos Skype menee poikki ja mä jatkan puhumista, niin vaikka mä äänitän tässä päässä, niin se ei äänitä enää munkaan ääntä. Tasapuolisesti. Mutta siis siinä on semmoinen perusyksikkö, semmoinen pieni lootikko, semmoinen, mä en tiedä tosiaan onko se, mikä se niin kuin sen oikea koko on, mutta noin niin kuin mittasuhteeltaan se on jonkun pokkarin tasoa, siis taskukirjan kokoa. Ja sä voit sitten sellaisia erilaisia palikoita liittää siihen, että se palikkana voi olla vaikkapa kamera, LCD-näyttö, puhelin ja muuta. Sä voit pistää niitä palikoita ja sillä tavalla rakentaa just sen härpäkkeen, minkä sä haluat tehdä. Ja se on tosiaan kaikki toimii avoimen lähdekoodin pohjalta, että sit sä voit myöskin, sä voit softan lisäksi, sä voit kustomoida täysin omiin tarpeisiin sen härpäkkeen ja vaihtaa sitten sitä osia tarpeen mukaan aina. Okay. Luova idea, mutta siis se on helkkarin ruma se laite ja ne kaikki osat, kun ne on siis semmosia, ne on kaikki semmosia neliöitä, todella ankeen näköisiä. Silleen, että mua on pikkuhiljaa alkanut ihmetyttää tää niin kuin tässä avoimien lähdekoodien systeemissä, että on se kumma, että ne saa niin kuin koodaajia tekemään tuntikausia ilmaiseksi töitä, ihan ammattimaisiakin koodaajia, mutta eikö ne saisi niin kuin edes joskus yhden graafisen suunnittelijan tekemään niille hommia, koska ne on, se on mun mielestä avoimen lähdekoodin ongelma on se, että poikkeuksiakin on, totta kai ei nyt yleistetä liikaa, mutta siis hirveän usein avoimen lähdekoodin ongelma on se, että se näyttää tosi ankeelta. Ja vaikka se olisi ominaisuuksiltaan, se olisi ylivoimainen kaikkeen muuhun verrattuna, niin silti se, että mikä se on se ensivaikutelma, se on tärkeä myöskin softassa ja varsinkin jossain härpäkkeessä, jonka sä aiot myydä. No, on tähän on ihan selkeä tähän vastaus. Siis koodareita on paljon ja suurin osa koodareista onkin tässä tosi nörttejä, ei millään pahalla, mutta kuitenkin itsekin lukeudun niihin. Niin se, että eihän meistä kenelläkään mitään graafisia taitoja, niin kuin Henrik jo tuossa totesikin, ja no, graafikot osaa pistää omaa ammattitaitonsa paremmin rahaksi. Se on vaan kysymys. Niinpä, niinhän se ilmeisesti on. Katos, muuten olin väärässä, kun sanoin, että se olisi voittanut tämän Sean parhaan tuotteen palkinnon. Se olikin joku HDTV, vaan se oli paras uusi teknologia, mikä se on. Eli siis tämän nimi on Bug Labs, described as the Lego of gadgets. Minäpä laitan linkin tuohon Skype-chattiin, niin jompikumpi teistä voi vaikkapa laittaa sitten. sitten sen linkin myöskin tuonne live-ihmisille, ja se löytyy tietysti ohjelmamerkinnöistä myös. Oikeastaan kun siitä nyt puhutaan ja mä haukun sitä niin paljon, niin mä laitan ton tuotteen kuvan tämän ohjelman kansitaiteeksi. No niin. Tuossa on se linkki teille ihmisille, jotka nyt kuuntelee ja ihmettelee. Yksi asia, tietysti merkittävin asia CES:ssähän oli tietysti Bill Gatesin viimeinen keynote ennen eläkkeelle jäämistä. Ja siis meillähän on ollut tapana, niin kuin myönnetäänkö vähän epätasaisesti näin niin kuin reilun huomion jakamisen kannalta epätasaisesti. Meillä on tehty erikoisjaksoja Steve Jobsin keynoteista ja Bill Gatesin keynoteit harvemmin edes mainitaan. päätin olla nyt taas jälleen esimerkillinen journalisti ja päätin, että minäpä katson sen Gatesin keynotein nyt, että tulee sitten katsottu. En mä pystynyt. Se oli helkkarin tylsä, ja siis yksi asia, minkä takia sitä katsoo niitä Jobsin esittelyjä, tietysti, no, kyllähän se kiinnostaa minua näin Apple-käyttäjänä vähän enemmän jo lähtökohtaisestikin, joskin onhan mulla myös Vista-kone, ja siinä mielessä seuraan sitäkin, mutta kun hyvänen aika, kun ei se osaa yhtään. Siis kun Steve Jobsin keynoteit on sellaisia, että ne on selkeästi harjoiteltu, ja se on kuin rock-konsertti, niin kuin on usein sanottukin. Mutta se on kuin Bill Gates on... Onko tuossa muuten tutkittu, että onko se Steve Jobsia itseään, vai onko siellä joku taustaorganisaatio, joka tekee Steve Jobsista Steve Jobsin? Mä luulen, että... Varmasti taustaorganisaatio. Siitähän ei mitään niin kuin tietoa ole, koska nämä on tarkasti varjeltuja salaisuuksia. Siis mun käsittääkseni, mitä mä oon kuullut ja mitä asian ja jopa henkilön tuntevat ihmiset on spekuloinut, on se, että joo, totta kai siellä on markkinointiryhmä taustalla, joka niin kuin suunnittelee vähän sitä, mutta se, niin kuin se lopullinen, mikä tekee siitä sitten sen Steve Jobs keynotein, eikä vaan jonkun tuoteesittelyn, niin tulee kuitenkin siltä itseltään. Ja no se, joo, kyllä se tietysti vaikuttaa enemmän tämmöiseltä ulospäin suuntautuneemmalta, kun niin. Taas Bill Gates vaikuttaa nörtiltä. Niin, sehän se ongelma onkin, siis kun Steve Jobs on selkeästi esiintyjä, ja se on selkeästi treenannut sitä, ja mun käsittääkseni se on jopa niin kuin oikeasti käynyt asiasta kursseja ja kouluttanut itseään siihen hommaan, että ne saa oikeasti, ja se treenaa ne läpi, ne on niin kuin hyvin tarkkaan koordinoituja, mutta Bill Gatesin nämä keynoteit, kun ne, no, se on sitä, kun nörtti menee lavalle ja leikkii esiintyjä. ei sitä voi lähtökohtaisesti edes verrata. Ja sitten kun täytyy sanoa, että kun Bill Gatesilla on ollut taipumus visioida, niissä kertoa suuria tulevaisuuden visioita, niin ne sen visiot mun mielestä ei ole kauhean uskottavia siinä mielessä, että se ei mun mielestä, se ei visioi sitä, mikä oikeasti on niin kuin sitä, mitä ihmiset kaipaa ja mikä on tulevaisuudessa tulossa, vaan mun mielestä se visioi sitä, mikä sattuisi Microsoftille parhaiten sopimaan, että olisi tulevaisuuden suuntaus, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää näin, kun se on Microsoftin tapahtuma, mutta mun mielestä Steve Jobs on tehnyt hirveän älykkään, no en tiedä, onko se nyt sitten Steve Jobs, joka sen on tehnyt sen linjauksen, mutta Applen keynoteissa on tehty selkeä linjaus, että siellä ei puhuta tulevaisuuden visio, niin siinä kerrotaan, että nyt meillä on tässä tämmöinen. Kiitos näkemiin. Että siinä ei tule semmoista, että Bill Gates kun julistaa, että tämä on digitaalinen vuosikymmen, niin eihän sitä voi ottaa tosissaan erkikään. Älä nyt se on keksinyt Windows. Paljon kivempaa on se, kun me saadaan se juttu, mikä nyt kerrotaan, niin me saadaan se heti, kun se, että me joudutaan venäilemään 10 vuotta. Niin, mutta siis, no tähän käytetään nyt hillittömästi aikaa. Täytyy vielä sanoa tästä Bill Gatesin keynoteista, että siinä oli vähän ongelma se, että Microsoftilla justiinsa nyt ei ole tulossa mitään. Ja sitä kun tilanne on se, että Vista on pärjännyt aika huonosti, vaikka on niin kuin järjetöntä sanoa, että tuote, joka myy 100 miljoonaa kopiota ensimmäisenä vuotena, ja se on sitten huonosti. Mutta jos vertaa siihen, että PC-koneita, Windows-PC-koneita on myyty vuoden aikana 250 miljoonaa, niin se kertoo siitä, että yli puolet myydyistä Windows-koneista ei ole ollut Vista-koneita. Aivan. Mikä on mun mielestä hämmästyttävää siinä mielessä, että kun mä katon näitä tietokonekauppoja, niin eihän siellä tahdo saada konetta millään muulla kuin Vistalla. Mutta ei, nykypäivänä ei kyllä, mutta saakkaan, mutta tietysti en tiedä miltä aikajaksolta tämä nyt siis oli. Niin vuoden ajalta. Vuoden ajalta siis tästä niin kuin vuosi taakse. Niin. Niin kyllähän sieltä nyt siis löytyy. Siis mä veikkaan, että suurin buumi tulee just siinä vaiheessa, kun Vista-koneita alkoi tulemaan ja piti alkaa myymään pois niitä XP-koneita sieltä varastosta. Sitten tietysti mä en tiedä, miten tähän lukuihin on laskettu ne, jotka on siis ostanut Vista-koneen, mutta saman tien laittanut siihen takaisin XP:n, koska mun käsittääkseni se ei ole mikään vähäpätöinen määrä ihmisiä, jotka näin on tehnyt. Itse täytyy kyllä sanoa, että en mä sitä tee. No mähän nyt diggailenkin Vistasta ihan ok, mutta en mä muutenkaan, vaikka siinä on omat ongelmansa, niin kyllä se kuitenkin mun mielestä on, se on virtaviivaisempi kuin XP kuitenkin. Ehkä se on vain joku mentaalihomma, että tulee semmoinen, että okei, tää on nyt se. Tämä on hienon näköinen, tämän on pakko olla parempi. Saatan olla sillä tavalla täysin. Sekin voi olla. Tietysti noissa useissa liikkeissä, ainakin tuossa alkuaikoina, niin myytiin kyllä näitä Vista-koneita, eli niin sanottuja entisiä XP-koneita, me asennettiin Vistaa ilman, että muisteja nostettiin. Ne oli kyllä aika tuskaisia. Just. Että varille, kun konetta yritin etsiä, ja XP piti tietysti muutenkin saada, koska se, että alkaisin varille vielä opettamaan Vistan saloja, niin kyllä se ostettiin halvin Vista-kone, mitä löytyi, asennettiin siihen se XP, just. Se pörräsi oikein mukavasti siinä. Ja siis, no kyllä toi munkin kone oli aika hikinen alun perin, mutta sitten kun mä lisäsin siihen muistia ja uuden näytön ohjaimen, niin nyt se on ollut varsin mukava. Että oikeastaan voisin tässä kohtaa toistaa, minkä Paul Throt sanoi Windows Weekly-ohjelmassaan. Että hän ei suosittele Vistan käyttää koneessa, jossa ei ole vähintään tuplaydin prosessori ja 2 gigaa muistia. Ja voi tehdä paikkansa kyllä. Ja nyt täytyy sanoa omasta kokemuksestani, että mun tuossa nykyisessä Windows-koneessa on tuplaydin prosessi, 64-bittinen Athlon tuplaydin prosessori. Mutta siinä oli vain 1 giga muistia ja atin joku aika hikinen näytönohjaaja, niin kyllä se oli aika tuskaa välillä. Kuinka paljon sulla oli näitä hienouksia siinä päällä? Että nehän siinä se kaikkein eniten muistisyöppö. Niin, mä en ole itse asiassa kauheasti sitä kattonut. Se on siinä kuosissa, millaisena se tulee. Eli mulla on Vista Home Premium. Eli mun käsittääkseni siinä on ne kaikki herkut lähtökohtaisesti päällä. Joo, Windows on siitä NS-mukamassa fiksusti tehty, että kun sen asentaa, niin se käy katsomassa, että kuinka paljon sulla on muistia, ja sen mukaan laittaa niitä klikkeitä jopa päälle, että se voi olla, että siellä on jotain jopa pois, jos nähdään, että muistia täytyy on vähemmän, jotka ne sitten voi kytkeä jälkeenpäin päälle, jos on lisätty. Täytyy käydä katsoa, mutta nyt tosiaan, kun on 3 gigaa muistia ja 512 megan näytönohjain, niin nyt se toimii ihan lepposasti. Vielä yksi asia Bill Gatesin puheesta Bill Gates yllätti. Minä jopa bloggasin asiasta. Hyi minua. Voiko enää kliseisemmäksi mennä? Bloggasin asiasta, koska sinne oli tehty varsin hauska, ihan oikeasti hauska, se siinä oli yllättävää. Video Bill Gatesin viimeisestä päivästä Microsoftin työntekijänä. Ja siihen oli se käsittämätön määrä. Mä oletan, että ootteko te nähnyt sen? Ei, mutta en, kun sen sanoit, niin varmasti lähden sitä metsästä. No se Antonen.blogspot.com. No niin, mutta siinä on hirvittävä määrä julkkiksia, niin kuin Hillary Clinton, Barack Obama, Bono, George Clooney, niin kuin tämmöistä sarjaa tyyppejä, jotka siinä on siis ideana, että Bill Gates on lopettamassa. Ja mitäs hän nyt sitten tekee, ja se koittaa itseään saada änkeä vähän joka paikkaan. Ja muun muassa Bono sanoi sille aika tiukasti puhelimessa, että ei, me emme anna potkuja Edgelle ja ota sinua uudeksi kitaristiksi, vaan sen takia, että olet saanut enemmän pisteitä Guitar Heroes. Että tämä olisi oikein tylsää ja kliseistä, niin minäpä soitan pätkän siitä videosta. No niin. Today the industry never thought would come. Join us all day as we report on Bill Gates' last full day at Microsoft. It's been in the planning for the past 2 years. He'll still be active as chairman. It's hard to believe it's really here. Yeah, I think Bill's ready for his last day. He's worked pretty hard, saved a little bit. He is completely focused. I mean, Bill's been going all out for more than 30 years, so not having a completely full schedule every day has been a little, well, interesting. Never doubt the magic. Joo, jos haluatte nähdä sen kokonaan, niin käykää katsomassa vaikkapa antonen.blogspot.com, mutta kyllä se löytyy aika monesta paikasta. Mutta se toi on ihan hauska. Siinä on myöskin se, mitä ei näkynyt esimerkiksi tässä, kun soitin siitä vaan ääntä, niin oli se, kuinka se laittaa salkkunsa auton päälle astuessaan sisään ja jättää sen tietysti auton päälle. Ja lopussa tämä vitsi uusitaan hauskasti, koska se on nahkasalkku, se pysyy siinä auton päällä mennessä. Se ottaa sen sujuvasti siitä auton päältä pois, kun se nousee Microsoftin pihalla autosta pois, mutta lähtiessä se on kerännyt kaikki kamansa laatikkoon, pistää sen laatikon auton päälle, lähtee painamaan ja se laatikko lentää siitä, mihin sattuu ja ne tavarat leviää pitkin katuja. Veikkaan, että Bill Gates ei joutunut siivoamaan jälkiään. Se voi olla. Olisi voinut jäädä video tekemättä. Mutta siinä ehkä ihan tarpeeksi, ellei liikaakin Bill Gatesista ja hänen keynoteistaan. Oliko jotain muuta, mitä kiinnitti? Täällä oli täällä meidän listalla jotain jo olemassa. Oli kyllä jotain. Sony Ericsson esimerkiksi aikoo haastaa Apple ja Nokian omalla musiikkikaupalla. Kiinnostaako ketään? Ilmeisesti tässähän oli tästä eilen varjolähetyksessä puhuttiin ja siinä ilmeisesti oli tämmöinen hauska systeemi, jossa ei niin kuin suoraan rahalla voinut niitä kuitenkaan ostaa. Ahaa, vaan okay. Piti ostaa jonkinnäköisiä kuponkeja, jolla sitten voi taas ladata niitä. Ja seuraavaksi tarvitaan kuponkeja, jotta sä voit ostaa kuponkeja. Niin mä veikkaan kanssa, että sun ensin ostaa määrätyllä rahalla eräitä kuponkeja, jolla Sony-kaupasta saa kuponkeja. Siis mä en tiedä, kuunteliko teistä kumpikaan. Oho, hajoitin sitten mikrofonit. Mä ajattelin, että se on ukkonen. En tiedä, kuuntelitteko silloin, kun oli siis ihan ensimmäisiä, sanotaanko, että ensimmäiset 10-20 jaksoa, missä niin kuin suunnilleen joka toisessa toisessa ohjelmassa kerrottiin uudesta podcast-listasta tai direktorystä. Ja aina silleen, että ohoja, että kyllä näitä nyt piisaa, niin tuntuu, että nyt digitaalisille musiikkikaupoille on sama juttu, että kyllä näitä piisaa. Itse asiassa mä odottaisin kuitenkin Sonilta, en tiedä, mutta miksei näitä biisejä saa ostaa PlayStation 3 tai PSP:llä? Miksei niillä ole kauppaa, jossa... Sony Ericsson on kuitenkin eri firmaa tavallaan kuin Sony, tämä peli. No joo, mutta siis ainakin jossain välissä on puhuttu kuitenkin tämmöistä pienistä huhuista, että nyt jos kerran Sonylla on tämmöinen hieno kotilaite, joka kytketään stereoihin ja muihin, niin minkä takia siihen ei saa sitten tietysti myös leffoja ladattua tuolta netin kautta ostaa, niin miksei myös musiikkia, sillähän päästään tähän Apple TV-maailman ytimeen myös kiinni. Koska periaatteessa siellä kaikki on jo niin kuin valmista. Niillähän on verkkokauppa ja hienosti luottokortilta lähtee rahaa, kun pelin pystyy onlinena ostamaan. Ja, eli siinä niin kuin alusta olisi valmiina, mutta mikäköhän siinä on, että ei vielä kyseistä palvelua ole. Paha puhua Sonyn puolesta asiasta. Meillä on tapana aina puhua toisten puolesta. No se on kyllä totta, mutta tästä asiasta mulla ei ole mitään visiota. Panasonic aikoo tehdä Google-televisioita. Eli idea on, että YouTube ja Picasa tulisi TVn kautta noin näppärästi. Picasa on Googlen Flickr ilmeisesti, jota kaikki käyttävät. Ehdottomasti. Kyllä, kaikki sitä käyttää, tietysti. Se on Googlen tuote. Totta kai. Oliko täällä jotain muuta huomioitavaa, mitä on nostettu? Suviko on pistänyt näistä suurimman osan, mutta Suviko ei ole paikalla, vaikka uhos, että maanantai-ilta kävisi sille äänityspäiväksi ihan hyvin. Että kehtaa olla pois silloin, kun pitäisi olla nauhoitus. Tietysti ehkä CES:n toinen suurin uutinen oli Gizmodon tempaus, jonka kenties tiedättekin. Siis Gizmodo... Eikö se ole tämä kaukosäädin? Joo, millainen minullakin on. TVB Gone kaukosäätimen ottivat mukaan, ja siis Gizmodo on ottanut vastuun siitä, niin kuin, että ne olisi ollut niiden toimittajat vähän kaikki, mutta ilmeisesti näin nyt on tullut tieto, että se on ollut yksi jostain pahastunut toimittaja, joka on tämän TVB Ganin kanssa mennyt siellä ja sammuttanut televisioruutuja vähän missä sattuu sitten siellä, ja se teki siitä sitten videonkin. Ja mä katsoin sen videon, ja ensimmäiset 10 sekuntia siitä on aivan hillittömän hauskaa. Kun siellä on siis seinällisiä televisioita, ja sitten ne vaan yhtäkkiä rupeaa sammumaan niin kuin klustereissa, ja ihmiset katsoo haavia oikein, että mitä täällä oikein tapahtuu. Kyllä, ja siellä ihmiset alkaa jo kääntelemään television toiselle puolelle, että lähtisi tästä joku viertakaplu irti niin, tai jotain ja muuta. Ja siinä vaiheessa se on vielä ihan niin kuin harmitonta hauskaa suunnilleen, mutta sitten se menee liian pitkälle, kun se rupesi myöskin häiriköimään näitä esittelytilaisuuksia, että varsinkin Motorolan joku esittely meinasi mennä ihan läskiksi, kun se koko ajan sammuttaa ne näytöt, millä ne yrittää esitellä näitä tuotteita, ja se ei ole enää oikein hauskaa eikä sopivaa käytöstä. Joo, kyllä se vähän lapselliseksi touhuksi sitten meni. Että. Mun mielestä tosiaan tuommoisen jonkun videoseinän pimentäminen, missä ei niin kuin pilata sitten periaatteessa mitään, se on ihan hauska jäynä, mutta tosiaan siellä on paljon ihmisiä, jotka tulee seuraamaan mielenkiinnolla jotain esitystä, jos sitä esityksestä puolet menee siihen temppuiluun, että televisio pitää laittaa takaisin päälle, kun joku niitä sammuttaa, niin kyllä siinä enemmän tehdään myös hallaa myös niille ihmisille, jotka tulisivat katsomaan. Joo, siis se mikä tässä on, varsinkin suomalaisessa mediassa tässä on nostettu semmoinen, että bloggaajat ei osaa käyttäytyä ja bloggaajat on lapsellisia ja katsotaan päästetäänkö bloggaajia edes tuonne sisään, mutta maailmalla asenne on vähän se, että no se oli tyhmä tyyppi, Mutta se, että oliko se bloggaaja, oliko se valtamedian edustaja vai oliko se vaan kävijä, niin ei sillä oikeastaan ole mitään merkitystä. Se oli yksittäistapaus ja asia selvä. Se tyyppi sai elinikäisen porttikielon CES:ään, minkä ainakin John C. Dvorak katsoi olevan palkinto pikemminkin kuin rangaistus. Tässä oli siis... Nyt voin tässä, kun se on ajankohtainen aihe, niin voin tehdä tunnustuksen, että olin kyseisen TVB Gaan-laitteen kanssa Digi-Expolla viime vuoden lopussa. Ja kyllä, no niin. Minäkin käytin sitä pariin otteeseen, mutta mäkin... Eli olet tullut ihan sama asia tekemässä. Mä oon ihan sama asia, kun mä siellä syrjässä sammutin pari näyttöä. Ja huumorin vuoksi, joita kukaan... hädin tuskin edes katsoi. Että mä olen ihan yhtä suuri terroristi kuin se, joka nämä Motorolan ja muiden esitykset sabotoi koko ajan sammuttelemalla televisioita. Eli voidaan nyt kysyäkin siis sitä, että onko sua kopioitu? Niin. Ja voidaan myöskin kysyä, että onko ne sittenkin podcastaajat kaikki lapsellisia ja arvottomia ihmisiä, joita ei ikinä pitäisi päästä enää mihinkään. Ja nyt sä saat kyllä porttikielon kyllä nahin. Saa nähdä, pääseekö Digi-Expo. Mä ajattelin, kun mä yritän saada sinne akkreditoinnin täksi vuodeksi, niin sitä mä en erikseen yritä, mutta saa nähdä. Semmoinen voi tulla ihan luonnostaan. Mä muistaakseni on kerran kyseisellä messulla käynyt ja melkein voin yhtyä tähän, että se voi olla enemmän palkinto kuin rankaisu, jos ei sinne. Mun mielestä mä en oikein sanonut sitä mitään irti. Digi-Exposta. Niin. No mä tykkään käydä messuilla, vaikka siellä nyt ei olisi mitään. Joo, no se on totta, mutta mun mielestä meidät tarvittaisiin Suomeenkin vähän tämmöinen kuin isomman luokan. Joo. Sitten joku sanoi, että no onhan meillä, mutta mä en sitä tiennyt, mutta siis joku tämmöinen, missä yhdistetään vähän enemmän. Että niin kuin joo, siis... Se, meillä on pelimessua tai digimessua tai mitä tahansa, mutta vähän olisi kiva jossain ton tyyppisissä isoissa jutuissa. Tietysti ketä kiinnostaa Suomessa mainostaa mitään, mutta minä olisin siellä. Joo, niin minäkin. Ja siis, mä oon saanut varsin hyvää palautetta siitä videosta, mikä me tehtiin Digi-Expossa, että siinä mielessä se oli menestys. No niin. Mutta tässä oli mielenkiintoista kun DigiToday pyysi lausuntoa Nokian multimediayksikön viestintäpäällikkö Sari Lönnqvistiltä, jolta ei sitten herunut ymmärrystä, ja se sanoo, että jokainen, joka on joutunut puhumaan isolle ihmisjoukolle, tietää, että tekniikka saattaa pettää ilman kepposteluakin. Joo, kyllä. Totta. Mutta sitten hän sanoo, että Lönnqvistin mukaan suositut teknologiablogit ovat tärkeä sidosryhmä Nokialle, ja suurin osa niistä on ulkomaisia, että Lönnqvist aikoo puhua bloggaajille siinä, missä toimittajillekin. Tulevaisuudessa, jossa vaiheessa mulle tuli, kun mä luin sen, että pitäisikö lähettää Sari Lönnqvistille sähköpostia ja kertoa, miten minua kohdeltiin Digi-Exposta, kun yritin saada lausuntoa Nokian edustajilta, jotka teki todella, niin kuin, sanotaanko, lapselliset oharit siinä, kun se jätti meidät vaan seisoskelemaan. Siitä oli puhetta silloin, en kerro tätä tarinaa uudestaan, siitä oli puhetta silloinkin. Kun... Mutta sanoitko silloin, että teet podcastingia? Sanoin, että se tulee yleiseen jakeluun. Okei. Ajattelin, että jos ne puhuu vaan niinku blogaajien kanssa. Ai sä oot se podcast-tyyppi, ei me sulle puhuta. se saattaa olla. Ne on niitä uuteen nörttejä, jotka leikkii radiota. Vaikka onkin videokamera mukana. Niin, nyt niillä on videokamera. Nyt ne leikkii on televisio takia, että nyt ei puhuta niille. Mutta joo, siis asiatonta käytöstä tältä Gizmodon... toimittajalta. Puhujan kuva paheksuu. Pitäisikin olla semmoinen konge tuossa kohtaa. Mä voin lisätä siihen jälkituotannossa. Kiitos. Vielä yksi asia mainittakoon CES:stä ennen kuin me siirrytään eteenpäin. Nimittäin paras, niin kuin mä itse asiassa, se alkaa mennä kiusalliseksi, kuinka usein mä hehkutan John C. Dvorakia, mutta paras ehkä videoraportti, mikä CES:stä tuli, oli Cranky Geeksistä, jossa mentiin Las Vegasiin, mutta ei menty sinne CES:n esittelyhalleihin ollenkaan. Että ne, jaksonkin nimi on, että CES 2008, mutta John C. Dvorak meni paikalliseen Flipperimuseoon ja haastatteli Flipperimuseon pitäjää ja kertoi siinä ja näytteli niitä flippereitä. Ja sitten se kävi PC Magazinen 25-vuotisbileissä ja haastatteli siellä jotain ihmisiä, joka ei kylläkään ollut niin mielenkiintoista kuin ne flipperikoneet. Mutta tota noin, se oli aini jo ensin kävi syömässä takoja. Se kertoi pitkään siitä, että missä Las Vegasissa saa parhaita takoja ja minkä takia ne on niin hyviä. Että tota, no mun mielestä se oli varsin ytimekäs veto siinä. Kyllä, kyllä. Mutta tarpeeksi CES:stä ja luulisi, että tarpeeksi tällaisista näyttelyistä ja konferensseista puhumisesta. Mutta täytyyhän meidän mainita ensi viikolla, kun tällä viikolla. Huomenna. Itse asiassa on tainnut alkaa jo tänään. On Macworld-tapahtuma, joka armollisesti on eri aikaan tänä vuonna kuin CES. Ja perinteiseen tyyliin tiistaina, eli huomenna, luultavasti useimmat kuuntelee tätä kylläkin tiistain puolella, että voi sanoa, että tänään on Steve Jobsin perinteinen keynote-tilaisuus ja tietysti huhumyllyt ja spekulaatiot tässä hyörivät vimmatusti. Ja oletan, että panelistimme haluaa hieman osallistua spekulointiin. Ainakin se on ollut meillä tapana. Mitä odotetaan Macworldista? Mä voin aloittaa, jos kukaan muu ei halua. Mä en anna teille kenellekään mulle yhtäkään suunvuoroa tässä kohtaa, kun mulla on nyt kone päällä. Se on ollut tapana. Ei, voitte te aloittaa. Mä en sano enää mitään. Siellä tulee joku uudistus iPhoneen. No joo. Siis se asiat, mitkä me tiedetään. On iPhone 2.0. iPhone 2.0, 3G iPhone, sen on pakko. Se ei tule vielä nyt, mutta se ilmoitetaan, koska sama juttu kuin alun perin, kun iPhone julkaistettiin, niin se täytyy laittaa 6 kuukautta etukäteen, että se voi mennä FCC:n hyväksynnän läpi ilman, että FCC on se, joka ilmoittaa tästä tuotteesta, eikä Apple. Ja se, mitä mä ehkä eniten sieltä odottelen, on jonkin sortin pienikokoinen kannettava tai internetteipeliä vastaava tuote. Joo, en tiedä, onko tulossa, mutta tämmöistä vähän niin kuin aavistelen. Joo, se on toinen vahva huhu. Ja tietysti yksi asia, mikä täytyy vielä mainita iPhoneista, niin tiedetään, että iPhoneiin tulee se Software Development Kit. Eli siihen alkaa tulla kolmannen osapuolen softaa, ja se sama softa kuulemma on täysin yhteen sopiva myöskin iPod Touchin kanssa, mikä on minulla hyvin jännittävä kehitys. Odotan mielenkiinnolla, no niin, mitä sieltä alkaa tulla. 3G ja kolmannen osapuolen softat, se on melkein tätä niin vuosituhatta. Mutta tosiaan se ultrakevyt kannettava, mistä puhutaan, niin se on vahva huhu, joskaan mitään niin kuin samalla tavalla niin kuin tiedetään, että mitä iPhonein kanssa on tulossa, niin sitä ei niin kuin tiedetä, mutta kaikki sanoo, että tämmöinen olisi niin kuin tulossa. Ja syvä hiljaisuus. Mä luen chattia, jossa Sahtori heittää ensinnäkin tietysti MacWorld keynoteen on 12 tuntia, 37 minuuttia, 29 sekuntia ja sitten puhutaan Solid Driveista ja 10-12 tuuman kosketusnäyttötabletti. Minä ennustan, mä olisin melkein valmis lyömään vetoa asiasta. No niin. En rahasta, mutta jostain, että Apple ei laita ulos tablettia. Ainakaan tablettia, sellaista pelkkää tablettia. Siinä se saattaa olla joku ultrakevyt, jossa on kosketusnäyttöteknologiaa. Mutta tabletti ei ole looginen niiltä, koska ne on lisensioinut sen niin kuin Mac-tabletin kolmannen osapuolen valmistajalle, joka kertoo vahvasti siitä, että niillä ei ole kiinnostusta lähteä kilpailemaan siinä kentässä. Tai jos niillä olisi ollut vähäinenkin suunnitelma laittaa tabletti, niin ne ei olisi ikinä antanut sitä lisenssiä jollakin muulle tehdä se tuote. Joo, ja se mitä mäkin sieltä odottelen, niin ei ole semmoinen tabletti, mikä on nyt Nokialtakin tullut ulos, vaan pikemminkin semmoinen, että siinä on oikea oma kansi ja se on enemmän läppärin oloinen kuin tabletin oloinen. Niin kuin Schachter sanoo, 10-12 tuumaa. Mä veikkaan, että se on saattaa olla 9 tuumaakin ja justiinsa kiinteällä kovalevyllä, eli flash-muistilla ja muuta. Siis sanotaan, jos semmoinen tulee ja hinta olisi jossain, näitähän on ollut Asus EPC maksaa mitä $250. Siihen Apple lisää ehkä $100, jos se maksaisi jotain $350, jos siinä olisi vaikka sanotaan 32 gigaa sitä kiinteätä kovalevytilaa. Mä voisin olla hyvinkin kiinnostunut, tai ainakin voisin hyvinkin harkita sellaisen hankintaa. Syvä hiljaisuus. Kyllä. Jälleen kerran. Onko mitään muuta? Ei ole kauhean todennäköistä, että siellä tulisi nyt mitään kauhean suurta, koska niillä on ollut justiinsa iPhone alla. Ja aina yksi, mistä huutaan kanssa, niin olisi, että Apple TV:hen olisi tulossa päivitys. No niin. Mä koitan katsoa Macworld Exposta ja katsoa, että koska se Jobsin esitys on, mutta tämä Macworld Expon sivusto on ihan jumissa. Se antaa... Eikös toi Schachterin kellon aika ole juuri kyseistä keynotea, eli 12 tuntia 37 minuuttia 29 sekuntia. Kökko. Vai mikä on ei voi pitää paikkansa. Onko niillä joku oma keynote? Niin, mä luulen, että jos se katsoo jostain sivulta, jossa on joku laskuri, niin ne näyttää yleensä ihan mitä sattuu. Koska 12 tunnin päästä kello olisi 12 tunnin päästä, siellä on vielä ensinnäkin maanantai. 9:ltä tarkoittaisi Suomen aikaa, kun 9 huomenna tarkoittaisi. 9:ltä aamulla on huomenna tämä keynote, joka on Suomen aikaa, hetkinen, kun etsin iPod Touch-laitteeni, jossa on maailman kello. Missäkään ne taas Apple meniks. iPod Touch. No, totta kaihan se täytyy tarkistaa iPod Touchilla. No totta kai. Mä ennustan, sieltä tulee kaksipuolinen iPod Touch, siitä tulee iPod Double Touch, missä on molemmilla puolella kosketusnäyttö. Mä muuten haluaisin, harmi kun niitä ei saa Suomesta, mä haluaisin semmoisen e-kirjan, mitä on ollut Sonilla ja nyt Amazonkin laittoi sen Kindlein ulos. Ei olla niistä kauheasti puhuttu, koska niitä kumpaakaan ei saa Suomesta, mutta jos semmoisen saisi, se olisi järkevän hintainen, niin mä ostaisin. Koska musta se olisi kauhean hauska, jos pystyisi lukemaan kaikki PDF-iäkin niin kuin sellaisella semmoisella... Olisi ainakin kiva kokea. Elektronista sivua puolelta toiselle. Niin, Schachter sanookin, että 9 a.m. huomenna tarkoittaisi, että se olisi, ja toi kertoo justiinsa siitä, että se laskuri, mitä Schachter katsoo, niin katsoo sun järjestelmän kelloa, ja tämä on 9:ltä aamulla paikallista aikaa, ei Suomen aikaa. Missä oikeasti tuommoinen laskuri on laitettu? Toivottavasti johonkin virallisella sivulla. Ei ole, varmaan jossain tota noin. Dig.com. Dig.com, joo. Luotettavin uutislähde, mitä maailmassa. No, siis, luotettavaa uutisointia ja vuodesta, milloinkaan se on perustettu. Okei, en katso asiaa maailmankellosta, koska ilmeisesti se on tuolla mun kämpillä, minun iPod Touchini, mutta tiedän, että aikaero on 10 tuntia, jolloin kun se on siellä 9:ltä, niin se on Suomen aikaa 19, eli 7:ltä Suomen aikaa. Ja tässä on nyt jo muutaman viimeisimmän Jobs keynotein aikana on tullut perinteeksi, että minä pidän yllä sen live-seurannan ajan Skype-chattiä, eli tekstichattiä, johon voi tulla niin paljon ihmisiä kuin ikinä vaan lystää. Ja meillä on ollut ihan mukavasti porukkaa siellä spekuloimassa ja seuraamassa ja hihkumassa ja hyppimässä. Ja se, mitä me ei tehdä tällä kertaa, ellei sieltä nyt tule jotain todella mullistavaa, niin kuin niin kuin tyyliin justiinsa iPod Double Touch. iPod Double Touch tai siis jotain niin kuin iPhone suuruusluokan tuotetta, niin luultavasti ei tehdä ylimääräistä lähetystä, mikä näin ajatellen just... Lupaat vaan kuitenkin. Kuitenkin tulee taas semmoinen 20 minuutin setti, missä on Hessu ja Tegelänne. Teette malta. Siis sanotaanko, että mä maltan kyllä, jos sieltä ei tule mitään ihmeellistä. Jos sieltä tulee jotain ihmeellistä, sitten kyllä. Mutta siis muuten odotetaan sunnuntain puhujain kulmaa, että ruvetaan näistä puhumaan, koska siis mä olen viime aikoina tosiaan tullut tiedostavaksi siitä, että tässä ohjelmassa Apple ja Steve Jobsin keynoteit saa ehkä suhteetonta huomiota, kun kuitenkin on yleisteknologiaohjelma. Mutta siis jos haluaa elää mukana, hihkua ja hyppiä, niin tosiaan voi osallistua tähän Skype-tekstichattiin. Se käy helposti, kun lisää kontaktikseen Henri Kanttonen pienelle ja yhteen nimisen kontaktin, niin sitä kautta voi sitten liittyä tähän konferenssichattiin siinä vaiheessa. Ja sen oli siis Henrik Anttonen pienellä ja yhteen, eikä siis Henrik Anttonen pienellä yhteen. Okei. Okay. Että siis kirjoita siihen Henrik Anttonen pienellä. Niin, ja näitä kaikkia yhteen. En sillä, että kyseenalaistaisin kuuntelijoon, miten me niin kuin älykkyysosamäärää tässä. Mutta kyllä minä juhlistan sitä, että juuri tällä hetkellä päänsärkyni on kadonnut. Okei. Joskus alkaa väsyttää. Siis kyseenalaistan joskus ehkä kuuntelijoidemme älykkyysosamäärää, mutta ei se mitään. Kyseenalaistan panelistien ja etenkin itseni älykkyysosamäärää kahta kauheammin, joten siitä ei kannata ottaa nokkiin. Joka päivä. Kyllä, mutta Macworld huomenna. Ei siitä sen enempää. Vielä ennen kuin lopetetaan, me ollaan mentykin tässä jo reipas tunti näppärästi. En mä arvannut, että CES menisi ihan noin kauan. Kyllä, mutta se on niin iso alue, niin kato siellä kävelee. Niin, niinpä. Vielä muutama näiden asioiden ulkopuolelta uutinen. Sony BMG viimeisenä neljästä suuresta levyyhtiöstä siirtyy tarjoamaan DRM-vapaita MP3 Amazonin kaupassa, musiikkikaupassa. Meille suomalaisille siinä mielessä pieni lohtu, että mehän emme niitä voi ostaa, mutta siinä mielessä suurikin lohtu, että se kertoo, että siihen suuntaan ollaan menossa ja eiköhän ne jossain vaiheessa jollain tasolla tule saataville myös täällä Suomessa. Että tällä hetkellä Amazonhan on aika kovassa asemassa, johon iTunesiakin vastaan, jos ei nyt vielä markkinaosuudelta, niin kuitenkin siltä, että Amazonilla on 4 suuresta levyyhtiöstä antaa DRM-vapaita ja iTunesilla on 1. Ja, se on totta. Ja Amazon tosiaan jakaa MP3, kun iTunes jakaa AAC-tiedostoja, jotka kylläkin on laadultaan suurempia, mutta yhteensopivuudeltaan ei ole yhtä suuria. Joskin kun ne on suojaamattomia, niin silloin ne voi kääntää MP3-siksi ihan helpolla, mutta silloin se menee taas yhden kompressoinnin läpi, joka ei ole sitten ihan yhtä kiva. Mutta hyvään suuntaan. Taisi vain valua tänne Suomeen päin pikkuhiljaa näitä palveluita myös. Tällä hetkellä Sony BMG ei ole ihan yhtä täysillä mukana tuossa, koska Sony BMG:llä se ei käy ihan niin, että meet sinne kauppaan, isket luottokorttinumeron ja sitten vaan klikkailet, että osta, vaan tässä on tämmöinen hauska kuponkijärjestelmä. Eli täytyy ensin ostaa jostain kaupasta kuponki, jolla voit, sitten saat koodin, jolla voit ladata tämän ohjelman ja sillä tavalla rajoitetaan tätä kopiosuojaamattomien musiikkitiedostojen määrää, että tällaista nykyaikaa Sony BMG:n osalta, mutta siis suunta on rohkaiseva. ja hetki päästä netissä julkaistaan joku kiltti pieni ohjelma, joka generoi nämä koodit. Niin se voi kyllä hyvinkin olla. Se olisikin mielenkiintoista. Niin, eli siinä vaiheessa, että joudutaan piratisoimaan oikeus ostaa laillisesti tuote ja maksaa siitä. Joka kertoo kyllä, kuinka perverssissä tilassa tällä hetkellä musiikkiteollisuus noin yleisesti ottaen on. Mutta semmoista se on. Entäs se muuta kuin siis, että tehkää se oikeasti niin helpoksi se ostaminen, niin ihmiset ostaa. Se on niin kuin kylmä fakta, että lopettakaa noista pelleilyt. Niin. Tästä musiikista ja piratisoinnista, niin ainoa mikä tässä nyt vähän on itse vielä ollut mielenkiinnon kohteena, niin onko se sitten piratisointia, jos ostan MP3, joka on sanotaan nyt DRM-vapaa, ja kopioin sen MP3-soittimeeni? Se riippuu. Se riippuu, jos olet ostanut sen kaupasta, jonka ostolisenssissä tämmöinen lupa annetaan. Mutta jos ostat vain minkä tahansa MP3, niin silloin olet likainen piraatti, joka pitäisi viedä saunan taakse ja ampua. Niin, tämä on niin lähellä kuitenkin taas sit sitä tapausta, mikä on näitä tavallista CD-levyjä kohdalla. Niin. Ostat kaupasta CD-levyn ja kuunteleminen ok, mutta jos sä haluat siirtää sen musiikin MP3-laitteeseen, niin eihän se ei, sovi. Kyllä mä uskon, että kuunteleminenkaan ei ole enää ok. Eiköhän se ole menty jo tässä vaiheessa. Ellet sä osta sen joka kerta erikseen, kun sä kuuntelet sen. Eli kun sä ostat CD, niin sulla on oikeus kuunnella se kerran. Mun mielestä se on jo. Jatkossa muutenkin niin näihin MP3-soittimiin sellainen laskuri, joka laskee, kuinka monta kertaa sä kuuntelet määrättyä biisiä ja sitten se laskuttaa sen mukaan. Mutta jos joku ihmettelee, eli biisit on ilmaisia, mutta sä maksat jokaista kuuntelukerrasta. Jos joku ihmettelee, että se oli kyllä kammottava ajatus. Jos joku ihmettelee, minkä takia mä hävisin chatista, niin se johtuu siitä, että tämä läppäri, jossa tuo chatti pyöri, niin siitä loppui juuri akku. Tarkoitatko siis stikamia vai? Joo. Et hävinnyt sieltä. Enkö hävinnyt? Ei, siellä sä hienosti oot edelleen. Kyllä tämä kone sammui vaan. Että. Okei. Mutta älkää puhuko sille, se ei vastaa oikeasti. Suomessa Sony BMG on tehnyt mielenkiintoisen liikkeen, on ostanut PopG-ohjelmatoimiston, jolloin Suomen Sony BMG lähtee keikkamyyntiin aktiivisesti mukaan. Ja Sony BMGn toimitusjohtajan Kimmo Valtasen mukaan kaupan tarkoitus on tehostaa artistien markkinointia. Tähän asti levy- ja live-business ovat hyödyntäneet synergiaansa melko tehottomasti, vaikka artistin kannalta katsottuna siitä olisi pelkästään plussaa, sanoo Kimmo Valtanen, jolla ei oikeasti ole se tuommoinen ääni, mutta piti erottaa se sillä, että se ei ollut minä, joka puhui. Minä en vakavalla naamalla sano sanaa synergia. Mutta tosiaan tässä se nyt, tähänhän siinä musiikkibisneksessä ollaan menossa, että levyteollisuuden merkitys vähenee ainakin näin artistin kannalta ja live-bisneksen merkitys kasvaa. Se on totta, lisää palveluita täytyy heidänkin tarjota asiakkailleen, eli niille yhtyeille, koska muuten ne lähtee itse tekemään biisissä ja myymään ne netissä ilman näitä isoja levytaloja. Siihen liittyvä uutinen, joka ei päässyt meidän listallemme, mutta joka oli mainittu, niin tämä Radioheadin In Rainbows-levy mäjähti tämä siis, jonka sai ladata netistä, maksat mitä maksat, jos haluat, niin se on mäjähtänyt brittien albumilistalla, nyt kun CD-painos asiasta on tullut, niin on mäjähtänyt heti ensimmäisellä viikolla lista ykköseksi. Että ei sillä ainakaan negatiivista merkitystä ollut tältä kannalta näillä näkymin. Suomi on vajonnut natsismiin, kommunismiin ja diktatuuriin, ainakin jos kysyy joiltakin nettiaktivisteilta. Nimittäin, ja tietokonekin otsikoi tämä aika provokatiivisesti, että web-sensuuri alkaa jo Suomessa. Mistä siis on kyse? No kysehän on siitä, että viattomien, hyvää tarkoittavien kansalaisten internettoimia ruvetaan vainoamaan ja Radio Koskisuomikin vaimennetaan kohta ja kaikki neule- ja kutomisblogit asetetaan seurantaan. Keskitysleirit ovat rakenteilla tälläkin hetkellä. Niin. Tämähän se uutinen oli. Poliisin mustaan listaan. Poliisi siis, tämä uutinen siis on se, että poliisi yhteistyössä internetpalvelun tarjoajien kanssa on ruvennut blokkaamaan lapsipornosivuja. Mikä? Joo. Itse asiassa ihan hyväkin asia, mutta sitten, että onko vaarana siinä, että menee joku semmoinen sivu samalla, joka ei listalle kuuluisi. Niin, no se on, sanoisin, että ennen kuin tämmöisestä on todisteita, niin mun mielestä on ylireagointia, niin kuin jotkut ovat mun mielestä aika vahvasti ylireagoineet tähän, että tämä nyt on meidän sananvapautemme loppu, koska tällä hetkellä ainakin nämä poliisi ilmoittaa, että he aikoo olla hyvin avoimia palautteille, että jos sinne päätyy joku sivu, joka ei oikeasti kuulu blokkaattavien listalla, niin ottaa yhteyttä ja he tutkii asian. Ja jos tosiaan on näin, että ei ole kyseessä lapsipornosta, niin sitten tämä esto lopetetaan saman tien. Ja jotkut sitten pelkää, että suodatus nyt saattaa sitten laajentua vaikkapa vertaisverkkosivuille ja muille ja sitä kautta muualle, mutta siis en mä ymmärrä, minkä takia se sen jälkeen, kun on lapsipornon sivut estetty, niin minkä takia se olisi yhtään todennäköisempää kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Niin ja niin surkupasaako se onkin, niin vertaisverkkosivuilta saa monta kertaa niin näitä laillisia ohjelmiakin huomattavasti nopeampaa ladattua. Että laitetaan suoraan valmistajalta. Kyllä, mä olen Linux-jakeluni ja OpenOfficet ja nämä olen vertaisverkkoon kautta ladannut. Sama juttu. Samoin kuin tietysti suuren kokoelmani lapsipornoa, mutta se on tietysti asia erikseen. Ai, nyt tuli sanottu jotain varomatonta. Okei, joo. Ja jostain kumman syystä, niin sunnuntaina, kun pitää huijaan kuulua, niin taas puuttuu kyllä, että Henrikki, mihin sä nyt taas on mennyt? Tämä on sarjastamme samaa sarjaa kuin hauskaa huumoria lentokentällä pommien kanssa. Joo. Että asioita, älkää tehkö tätä kotona. Joo. Huumoria, sitähän me kaikki nautimme suunnattomasti. Kyllä. Ja jos samoin kuin lapsipornosta. Joo, jos joku Elisan tai Sanvallan asiakas voivottelee, että niiden netti ei toimi jostain syystä, niin siis kyseessä ei ole se, että eikö heillä palvelu toimisi, vaan niin kuin tässäkin sanotaan, että verkkojulkaisun mukaan myös Elisa ja Saunalahti ovat aloittamassa websensuurin vielä tammikuussa ja järjestelmää testataan parhaillaan, jotenka niin. Jos internetti ei toimi, se kuuluu vaan tähän testiin. Jos haluatte ottaa yhteyttä, niin sitten keväämmällähän Elisa vielä julkistaa tämän uuden palvelunsa, eli asiakaspalvelu siirtyy sinne webbiin, jota ne sensuroi, niin me ollaan tämmöisessä ikuisessa luupissa. Kiitos Elisa. Täytyy kyllä sanoa, että tällä hetkellä puhujankulman aiheet on menossa jyrkkää alamäkeä, kun viimeksi puhutaan masturboimisesta ja tällä kertaa puhutaan lapsipornosta, niin sanotaanko, että seuraavaksi ei mitään. Poliisi, minä toimin tässä tapauksessa poliisin asialla ja totean, että kaikki seksuaalisviritteiset aiheet on tästä lähtien estetty puhujain kulmasta. Sulla on joku sellainen lista. Kyllä, musta lista. Vielä yksi aihe. Suomalainen pankki, ystävämme Sampo, uudistaa nettipalvelujaan ja niiden java-palikka ei ilmeisesti ole kauhean mukava asia tietoturvan kannalta, mikä ilahduttaa kaikkia internetpankkiasiointia harjoittavia suunnattomasti. Java-palikka koskaan ilahduta ketään. Niin, siis ja onko java-palikka koskaan ollut turvallinen? Niin. Minä tiedän, mun on hankala samaistua tähän, koska Sampo on pankeista viimeinen, jonka asiakas haluaisi olla. Pääseekö sitä nettipankkia testaamaan tuolla Sampon sivulla? Luulisi muuten, että pystyy. Ainakin osuuspankin palvelua pystyy. No, sitä mä kanssa ajattelin. Mutta varo! Se sisältää tietoturvaa vahingoittavan java-palikan. Tämä on... Jonkun kommentti on, että Java-tuki sinänsä asentui, mutta Internet Explorer 7 ei suostunut käyttämään sitä ennen kuin muutin Control-paneelista virtuaalilevyvälimuistin asetuksia. Sanoisinko, että tässä on monta pelottavaa askelta, mitä tässä on tehty. Minä en käytä internettiä ollenkaan PC- tai Windows-koneella, koska se on niin iso riesa. Sen ylläpitäminen järkevänä sen järjestelmän sen kanssa, mutta ainakaan minä en käytä, tai pyrin ainakin välttämään viimeiseen asti Windows-koneella nettipankkien käyttämistä juuri tietoturvakysymyksistä johtuen. B, jos käytänkin joskus PC- ja Windows-konetta nettipankissa asioimiseen, niin Internet Explorer on vihoviimeinen asia, millä internetpankkipalveluja käyttää. Että... Eli siis Firefox. Firefox tai Opera. Minä henkilökohtaisesti en kauheasti tykkää Firefoxista jostain syystä. Mä en tiedä, se ei ole vaan kolahtanut. Varmaan ihan hyvä tuote, ei siinä mitään, mutta olisi nyt edes Firefox. No sit mä voin kehittää sulla tämmöisen suomalaisen tuotoksen kuin Cloud. Cloud? Joo, suomalainen web-selain. Eli niin kuin pilvi vai? On... Kyllä. Joo. Muistaakseni taitaa löytyä jopa osoitteesta cloud.blogspot.com. Sitäpä käyn testaamani seuraavaksi. Mutta tässä siis kumpikaan teistäkään ilmeisesti ei ole Sammon asiakas. Ei, Nordea. Siinä mielessä on hankala. Täytyy sanoa, että Nordea on toisiksi vihoviimeisenä. Pankki, jonka asiakas haluaisin olla. Okei. Okay. Itse asiassa, jos kuuntelijasta löytyy Sampo-pankin käyttäjä, niin pistäköhän niin. Palautetta, miten... Ja, palautetta ja tilinumero sekä netti... Laittakaa meille käyttäjätunnuksia sellaisena, päästään... Niin, että päästään ihan vaan kokeilu mielessä, että päästään kokeilemaan, että mistä... Yritin mennä tuolla, sillä lähti joku demo pyörimään, että ilmeisesti siellä ei pääse niinku suoraan ihan hands-on testaamaan tuota... Okay. Sampon verkkopankki. Mutta uploadit Sammolle. Joo, ei siinä mitään. Ja kiitokset. Kiitokset tästä suunnattomasta palveluksesta meille kaikille. Tämän myötä me laitamme asiat pakettiin ja lopetamme ohjelman tekemisen, niin kuin meillä tapana on siinä vaiheessa, kun meidän lista, jota missään nimessä ei ole olemassa, on saatu päätökseen. Minä kiitän osallistujia. Paikalla oli Pörni. Tak, täällä oltiin jälleen kerran. Palanen ajatusta.blogspot.com ja palanen webbiä.tumblr.com. Kyllä. Lari oli myöskin paikalla. Mä en muista, oliko sinulla kotia internetissä? Ei toistaiseksi. Joskus joku sivu oli, mutta se on nyt sitten haudattu. Pakko muuten sanoa, harmi kun Suviko ei ole paikalla tällä kertaa, siis Suviko sanoi viimeksi, kun se oli paikalla, että hänellä ei ole kotia internetissä, vaan hän on vain Suviko, kannattaa googlata Suvikoa sitten, ja no nyt tällä kertaa tulee Suvikon Flickr-tili tulee ensimmäisenä, että se on jopa liittyy tähän, mutta viimeksi kun laitoin Suvikon Googleen, Hauksi, niin ensimmäiseksi tulee yritystele.fi-sivu, jossa kerrotaan Suviko Oy Puusepän liikkeestä. Kyllä, itse asiassa minä laitan Googleen, niin kyseinen firma siihen lävähtää. Joo, Ohra Supantie 15880 Hollola, eli se on ilmeisesti Suvikon koti. Internetissä puhelinnumero on 03785-3415, joten terveisiä siihen. Faksia on lähettää 03785-3416. Ja Y-tunnus on 06647-29-4, joten nyt tiedän tämänkin myöskin Suvikon. Tämänkin jakson sinulle tarjosi Suviko Oy Puusepän liike. Niinpä, joka on... Mainospaikkoja saa tälläkin tavalla. Suviko olisi kyllä voinut kertoa, että hänellä on Puusepän liike. Pitäisikö meidän ottaa tämmöinen aktiivinen tyyli itse asiassa mainosta, jos näyttää joku sponsori, ja sitten lähetetään vaan lasku. Niin. No mutta sitähän nämä yritti nämä jotkut... No niin. Sitten voi sanoa, että no mainos pyöri siellä. Niin. Kuuntele vaikka. Niin. Mitä te oikein valitatte? Katsotaan. Tai pyydetään niitä, että lähettäkää jotain. Me luettiin teidän... Me luettiin teidän... tilinumero ja käyttäjätunnus ja salasana teidän Sampo Pankin nettipankkitunnuksiin ihan vaan, että ihmiset voi testata sitä ja että ne voi helpommin laittaa teille rahaa. Mitä valittamista tässä oikein on? Tämä on palvelua, Herranjumala. Niin, eli jos tästäkin jaksosta nyt voidaan lähettää lasku Suvikolle, siis Puusepän liikkeelle, sekä Sampo Pankille, kyllä. Microsoftille. Joo, Apple mainittiin. Mitäs? Kyllä, Sony BMG:lle. Ericsson. Nimenomaan sekin vielä. Nokiakin varmaan mainittiin. Jos ei nyt, kyllä. Niin nyt. Nokia. No, niin, joten vähemmästäkin jo pääsee eläkkeelle, niin kuin alussa mainittiin. Jos haluat mainostaa tässä ohjelmassa, niin lähetä jotain krääsää meidän nimen mainosta. Niin. Se on ihan mitä vaan. Jos kyllä. On pakko olla jotain yksityisyrittäjiä tai jos haluat kuuntelemaan tätä työpaikalla, niin kävelepä seuraavaksi markkinointi-ihmisen luokseen kysyä, että onko meillä jotain, jota me voitaisiin antaa, nyt saisi mainoksen halvalla. Pörni niin. On ostettavissa. Niinpä. Mä pääsen... Mä pääsen Ylellä toimistotarvikevarastoon. Voisin lähettää sinulle vaikka kuulakärkikynän. Lukeeko sinne Yle? Ei. Se on täysin valkoinen. Itse asiassa miksi ne ei lue Yle? Se olisi niin makka. Niinpä. Mä saan kirjekuoria, joissa lukee Yle. Minä lähetän sinulle yhden kirjekuoren. Jes, kunhan siellä ei ole TV-maksua sisällä, niin kiitän ja kumarran. No niin. Mutta moni meidän kuuntelijoista meneekin yrityksensä. Toimistotarvikevarastoon ja lähettää kuulakärkikynän. Niin. Aivan vapaasti. Keräys sekin. Puhujainkulma 59. Seuraavaksi on 60. jakso. Jotain me juhlalähetys. Emme julkista millään tavalla muuta kuin mainitsemalla, että se on 60. lähetys. Ei sitä nyt joka kerta. Ehkä sitten kun on 75 voisi olla seuraava, mitä juhlistetaan, ja sitten 100. Ai. 100 odotellessa. Puhujainkulma 59 on ohi. Körnikin päässyt mukaan jälleen kerran. Tervetuloa isäin. Ilmeisesti ollaan jo eläkkeellä, joten onnittelut tästä. Ei joo, no en minä sitten tee enää ohjelmaa. Mä lähden Floridaan. Millain sä kehtaat lähteä jenkkeihin? No se on kyllä totta. Kyllä sinnehän sun ei pitänyt itse asiassa mennäkään. Ei niin. Joo, me mennään ja sen jätten. Okei. Okay. Moi. Hyvä diili. Mä vaihdan lentolippuni ja asuntoni suoraan rahana. Kiitos. Otas täältä asiallista esiin. Nykästään livestä sähköt pois niin sanotusti. Nyt väsyttää. Mä katsoin tuossa, kun mä odottelin tosiaan väkeä puolitoista tuntia ennen kuin aloitettiin, niin minä katsoin siinä juutessani dokumentin Hitleristä. On sekin yksi tapa tappaa aikaa. Siis se oli itse asiassa äärimmäisen mielenkiintoinen dokkari. Ne oli siis, kun niitä vanhoja Eva Braunin kuvaamia kotivideoita sieltä Hitlerin kartanosta, ne on ollut varastossa ties kuinka kauan, ja niissä ei ole koskaan ollut ääntä, mikä on vähentänyt niiden historiallista arvoa aika paljon, mutta tämmöinen kuuromykkä tietokoneekspertti on kehittänyt semmoisen softan, joka automaattisesti lukee huulia videotallenteesta, ja se pystyy... Toistaako se sen Samuel Edelmanin äänen? Epäilemättä. Mutta tällä... Mitä Pärni sä oot oikein ottanutkaan? Lapsi porno. Tulipa vaan mieleen. Se on tikulla silmä, joka vanhoja muistelee. Mulla näitä tikkuja silmässä alkaa olemaan jo iso läjä. Mutta siis tosiaan ne on sitten... Tää softa pystyy paljon tehokkaammin lukemaan huulia kuin ihminen, että pystyy... Se on aika mielenkiintoista. Vaikka olisi 160 asteen kulmassa kamerasta poispäin, se pystyy vielä lukemaan, että mitä se sanoo. Tomo halusi itse asiassa dokumentin tuosta kyseisestä härpäkkeestä. Kiinnostaisi enemmän. Joo, no siinä oli jonkin verran juttua siitä ihan, ja se oli niin kuin ennen kuin se hyväksyttiin mihinkään tämmöiseen käyttöön, niin kuin, että siitä olisi oikeasti niin kuin hyväksyttävää historiallista dokumentaatiota, niin sitä testattiin aika paljon, että pystyykö sillä oikeasti tekemään näin, ja kyllä vaan pirskalle se laite sen teki, että siinä oli niin kuin, siinä oli tämä kone, joka sitä huulilla lukua teki, ja sitten siinä oli vielä tämä niin kuin ihmishuulilta lukija, joka vielä niin kuin tsekkasi sitä samalla, että onko tuossa mitään järkeä, mitä se tarkoittaa. Aivan, toimistaa sitten vaan niin kuin saksan kieleen. Että... Joo, tällä hetkellä se taisi toimia vaan saksan kieleen, että se oli saksan kielinen. Sen tyyppiset sanat, että naama vääntyy sillä tavalla, että siitä saadaan selvää. Itse asiassa vois kuvitella, että esimerkiksi Suomi saattaisi olla paljon helpompikin semmoisen, koska Suomi on hyvin kulmikas kieli ja suu liikkuu aika paljon, kun taas saksa on sellaista suun liikkeeltään suhteutettuna varsin geneeristä kieltä. Että... Tai en minä tiedä, Hei! Mä sain sähköpostin. Tämä on varmaan, merkittävin. Tämä tulee osoitteesta jsandoval@commercio.com ja tämän otsikko on audio. Siinä lukee Señores, la siguiente dirección. Ja sitten siinä on linkki Atte Javier. Klikkaanko linkkiä? Enpä taida. Jos olisi Windows-kone, niin sitten ainakin. Jos olet rohkein, niin varmasti klikkaat. No okei, mä klikkaan sitä. Tämä on puhujainkulman puolesta. Puhujainkulman puolesta. Tämä menee nauhalla. No niin, hyvä. Puhujainkulma testaa. Tämä on rajumpaa kuin Hitlerin huulilta lukeminen. Commercios. Okei. Fundación Acros. Regimentes Especiales. Siinä on se koko sivu. En tiedä, olisiko nyt, jos olisi tosiaan Windowsilla ja ei olisi palomuureja ja muita, niin olisiko nyt tullut joku kiva hyppykuppa? Ei. Klassinen pila. Pistä tuo linkki show notesiin ja pistäkää palautetta. Klikka sitten. Ei vaan, sä rupeat saamaan nyt niin espanjakielistä mainosta. Saattaa olla. Fundación Acros. Sähköpostihan meni kuitenkin johonkin. Regimentes Especiales, voi että. No kuule, tämä henrik.antonen@gmail.com on minun julkinen sähköpostiosoitteeni, jota kyllä olen, koska se on julkinen, niin se leviää aika paljon, niin kyllä sitä spämmiä piisaa muutenkin. Ei ihan sillä tasolla, kun mitä tämä Leo Laporte sanoi, että miljoona siis spämmiviestiä päivässä. Kuulemma filtteröityy aika hyvin, mutta kuitenkin miljoona viestiä päivässä, mitä se saa. Silloin siis ollut sama julkinen sähköpostiosoite vuodesta että siinä mielessä se on ollut kauan, niitä on ehtinyt kerääntyä, mutta sanoisinko, että se on saavutus. Pääsisiköhän sillä Guinnessin ennätysten kirja? Se on saavutus, mutta se, että kyllä menee nettikaapelikki punaisen sitten. Sillähän on ihan törkeä kuorma siinä. Niin on. Niin, pakko olla. Siinä varmaan täytyy postilaatikkaan kiitettävän vauhti. Siihen mikään kika enää riitä. No mä veikkaan, että kyllä sillä kaistaakin riittää. Että itse asiassa sillä taitaa olla rahaa sen kaistaa maksamisen ainakin. Sillä taitaa olla T1-linja, eli se on 1,5 megaa ylös ja alas. Mikä ei kuulosta kauhean paljolta, mutta kun se on T1-linja, eli yrityslinja, niin se on niin kuin taattua, että sillä on jatkuvasti aina se 1,5 megaa. Joo, mutta kyllähän T1 on ihan kiva, mutta se, että no, tuommoinen 24-megainen ADSL-läkin, niin kyllä sekin on ihan kiva. Mm. Ja se, että jos sulla on 24-megainen ADSL, Little Down 24 ulos 8, niin vaikka sulla 1,5 megaa taattuu, niin kyllä mä oon melkein sitä mieltä, että ADSL pesensä. Tämä ohjelma on mennyt siihen, että me käytetään aikaa pohtimalla, että millainen nettiyhteys on Liola Portilla. Nyt on selkeästi aika lopettaa. Koskisuomi.org.